بسم الله الرحمن الرحيم. اوت مهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. قل هو الله احد. ای پیغمبر ایتین الله نین اوزگین یگانه در. الله الصمد. الله بی حاجت در. لم یلد ولم یولد. و تغمگن و تغلمگن در. ولم یکن له کفوا احد. و هیچ کم ازادگیتین ایمست در.